ทเรียนชุดที่6ตอนที่2มาศึกษาต่อไปในเรื่องของรูปาวจรภูมิค่ะจากที่เราศึกษาในสวรรค์6ชั้นไปแล้วนะคะยังมีภูมิที่อยู่สูงขึ้นไปอีกที่เป็นส่วนของพรหมภูมิในพรหมภูมินี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิท่านนักศึกษาดูแผนผังในพรหมภูมิหน้าที่19ประกอบด้วยเลยนะคะจะมีส่วนของรูปาวจรภูมิ16จะมีส่วนของอรูปาวจรภูมิอีก4ค่ะรูปาวจรภูมิ16นั้นก็มีปฐมฌานภูมิ3ภูมิทุติยฌานภูมิ3ภูมิตติยฌานภูมิ3ภูมิสุดท้ายคือจตุตถฌานภูมิมี7ภูมิค่ะส่วนอรูปาวจรภูมิก็จะมี4ภูมิค่ะ1อากาสานัญจายตนะภูมิ2วิญญาณัญจายตนะภูมิ3อากินจัญญายตนะภูมิ4เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิดูตามชาร์ตที่ได้กล่าวไปต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดค่ะในรูปาวจรภูมิจะอ่านว่ารูปาวจรภูมิหรือจะอ่านว่ารูปาวจรภูมิก็ได้นะคะออกเสียงได้2อย่างค่ะในรูปาวจรภูมิที่ว่ามี16ภูมิดังที่กล่าวเราจะศึกษาในรายละเอียดแต่ละภูมิดังต่อไปนี้กลุ่มแรกค่ะปฐมฌานภูมิปฐมฌานภูมินั้นมีอยู่ด้วยกัน3ภูมิค่ะผู้ที่เจริญฌานเมื่อเจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุปฐมฌานแล้วในบุคคลที่บรรลุปฐมฌานนะคะจะมีองค์ฌานประกอบอยู่ด้วยกัน5ประการคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาค่ะผู้ที่เจริญฌานจนบรรลุปฐมฌานเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคือเป็นผู้ที่เจริญปฐมฌานอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่กล้าเมื่อบุคคลที่เจริญอย่างอ่อนก็สำเร็จปฐมฌานเหมือนกันมีกำลังแห่งวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นองค์ฌานเหมือนกันหรือเป็นบุคคลที่เจริญปฐมฌานอย่างแก่กล้าทีเดียวก็สำเร็จบรรลุปฐมฌานเหมือนกันมีกำลังแห่งองค์ฌาน5อย่างเหมือนกันคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานะคะแต่การเจริญอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่กล้านี้จะมีผลตอนไหนก็จะมีผลในเวลาที่ถ้าบุคคลผู้นี้ตายไปโดยที่ฌานยังไม่เสื่อมผลของฌานก็จะส่งผลทำให้ไปเกิดในปฐมฌานภูมิ3ภูมิตามกำลังแห่งการเจริญฌานของตนค่ะภูมิแรกคือปาริสัชชาภูมิค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่าพรหมปริสัชชาค่ะพรหมปริสัชชานี้แปลว่าเป็นบริษัทของท่านมหาพรหมเป็นผู้ที่บำรุงมหาพรหมพรหมที่มาเกิดในปริสัชชาภูมินี้เป็นผู้ที่เจริญปฐมฌานอย่างอ่อนค่ะ 2. ปุโรหิตตาภูมิค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่าพรหมปุโรหิตตาค่ะหมายความว่าเป็นพรหมเป็นปุโรหิตของมหาพรหมผู้ที่มาเกิดในภูมินี้ก็เกิดด้วยการเจริญปฐมฌานที่มีกำลังอย่างปานกลางค่ะสุดท้ายคือภูมิที่3ค่ะมหาพรหมาภูมิค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่ามหาพรหมแปลว่าพรหมผู้เป็นใหญ่ค่ะพรหมผู้เป็นใหญ่นี้เป็นหัวหน้าของพรหมทั้ง2ประเภทที่กล่าวมาก็คือเป็นหัวหน้าของปริสัชชาเป็นหัวหน้าของปุโรหิตตามหาพรหมนี้เป็นพรหมที่มีวรรณะยิ่งกว่าแล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าใน2พรหมที่ได้กล่าวมาเช่นเดียวกันผู้ที่เกิดมาเป็นพรหมในภูมินี้ก็ด้วยกำลังของการเจริญปฐมฌานที่มีกำลังอย่างแก่กล้านั่นเองที่ตั้งของปฐมฌานค่ะที่ตั้งของปฐมฌานภูมิทั้ง3ภูมินะคะจะตั้งอยู่ในอากาศนะคะจะตั้งอยู่ในอากาศแล้วก็อยู่ในชั้นที่เสมอกันแต่ว่ามีความรุ่งเรืองมากกว่ากันและ ตั้งห่างจากเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวาตีคือเทวดาชั้นสุดท้ายนั่นนะครับมีความห่างมาประมาณ 5,508,000 โยชน์ค่ะในปฐมฌานภูมินี้นะคะก็จะมีสิ่งที่เป็นที่น่ารื่นรมย์อยู่หลายประการก็ตั้งแต่วิมานสวนดอกไม้สระโบกขรณีแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีรัศมีแววงามร้วนด้วยรัตนะทั้ง7ประการค่ะผลของการเจริญปฐมฌานการเจริญปฐมฌานนั้นก็ด้วยกำลังของการเจริญสมถกรรมฐานค่ะทำใจให้สงบนิ่งรับรู้อยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ของการเจริญปฐมฌานนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประการก็คือว่าทำจิตนั้นให้รับอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่ในอารมณ์ของปัทวีกสินเป็นต้นเป็นบุคคลที่เจริญในเรื่องของอสุภะเรื่องของอานาปานะในเรื่องของกายคตานะคะในเรื่องของกายคตาสติเหล่านี้นะคะโดยรับอารมณ์นั้นอยู่อารมณ์เดียวโดยการภาวนาในอารมณ์นั้นให้อารมณ์นั้นแนบแน่นจิตรับรู้อารมณ์อย่างแนบแน่นกำลังของสมาธิก็มากขึ้นเมื่อกำลังของสมาธิเป็นไปอย่างดีผลสำเร็จของการเจริญฌานในขั้นแรกก็ปรากฏเรื่องของรายละเอียดของการเจริญในเรื่องของรูปฌานและอรูปฌานนั้นเราต้องไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในบทเรียนชุดที่9ค่ะในที่นี้มุ่งให้เห็นถึงสถานที่ตั้งคือภูมิที่ตั้งของรูปภพเมื่อฌานนั้นยังไม่เสื่อมไปในขณะที่ตายไปจากความเป็นมนุษย์ก็จะไปเกิดอยู่ในพรหมเกิดอยู่ในรูปภพขั้นแรกก็คือไปเกิดอยู่ในปฐมฌานภูมิแล้วก็ไปเกิดอยู่ในแต่ละภูมิก็ด้วยกำลังแห่งความแก่กล้าของการเจริญฌานความเป็นไปอย่างปานกลางหรือเป็นไปอย่างอ่อนก็ไปเกิดตามลำดับชั้นวรรณะอีกเหมือนกันไปเป็นลูกน้องไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปเป็นลำดับของหัวหน้าก็คือท่านมหาพรหมมาดูต่อค่ะในทุติยฌานภูมิคือรูปภูมิในลำดับที่2ทุติยฌานภูมินี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ภูมิค่ะผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุทุติยฌานซึ่งก็จะมีองค์ฌาน4ได้แก่วิจารปีติสุขและเอกคตาหรือเป็นบุคคลที่บรรลุตติยฌานซึ่งประกอบด้วยองค์ฌาน3คือปีติสุขและเอกคตาโดยแบ่งการเจริญออกเป็น3ระดับเหมือนกันนะคะคืออย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างแก่กล้าค่ะผู้ที่เจริญทุติยฌานหรือตติยฌานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะบุคคลที่เจริญทุติยฌานก็ตามบุคคลที่เจริญตติยฌานก็ตามถ้าตายไปโดยที่ฌานนั้นยังไม่เสื่อมฌานนั้นก็จะส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในทุติยฌานภูมิ3ภูมิตามกำลังแห่งการเจริญฌานค่ะผู้ที่ได้ทุติยฌานและผู้ที่ได้ตติยฌานจะไปเกิดอยู่ในทุติยฌานภูมิ3เช่นเดียวกันเพราะว่าด้วยกำลังของวิตกและวิจารที่ละไปนั้นเนี่ยค่ะมีความใกล้เคียงกันมากคือการเจริญทุติยฌานโดยปัญจกนัยเนี่ยค่ะนะคะอธิบายตามปัญจกนัยบุคคลผู้เจริญฌานมาถึงปฐมฌานแล้วนะคะแล้วก็จะเจริญไปให้ถึงทุติยฌานคือเป็นฌานขั้นที่2เนี่ยค่ะเขาต้องละองค์แห่งฌานไปก็คือละวิตกคือว่าไม่ต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ในปฏิภาคคนิมิตของตนแล้วนะคะไม่ต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ก็มีปฏิภาคคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์ของตนเองได้แล้วบุคคลที่เจริญตติยฌานนั้นเนี่ยค่ะเขาก็ตัดองค์ฌานของตนออกไปคือในเรื่องของวิจารละในตัววิตกและวิจารนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกันท่านผู้ฟังลองไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของเจตสิก2ประการนี้ในบทเรียนชุดที่4ค่ะว่าเจตสิกที่ชื่อว่าวิตกนั้นมีลักษณะอย่างไรเจตสิกที่ชื่อว่าวิจารนั้นมีลักษณะอย่างไรถ้าอย่างนั้นดูต่อค่ะบุคคลที่บรรลุทุติยฌานและตติยฌานก็จะไปเกิดอยู่ใน3ภูมิเริ่มตั้งแต่1ปริตตาภาภูมิ ผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่าพรหมปริตตาภาค่ะคำว่าปริตตาภาแปลว่ามีรัศมีน้อยค่ะคือมีแสงสว่างน้อยกว่าพรหมชั้นทุติยฌานด้วยกันพรหมในภูมินี้เกิดด้วยกำลังของทุติยฌานและผู้ที่เจริญตติยฌานแล้วมาเกิดในภูมินี้เหมือนกันก็มาด้วยกำลังแห่งการเจริญตติยฌานอย่างอ่อนค่ะพรหมปริตตาภานี้เป็นบริวารคอยรับใช้อภัสราพรหมซึ่งเป็นหัวหน้าในชั้นทุติยฌานนี้ค่ะ 2. อัปปมานาภาภูมิผู้ที่เกิดอยู่ในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่าพรหมอัปปมานาภาค่ะคำว่าอัปปมานาภาแปลว่ามีรัศมีไม่มีประมาณหมายความว่ารัศมีนั้นมีความสว่างมากเกินที่จะประมาณได้มีความสว่างสวยมากเหลือประมาณทีเดียวพรหมในภูมินี้เกิดด้วยกำลังของทุติยฌานหรือตติยฌานที่มีกำลังปานกลางพรหมอัปปมานาภาเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกิจการงานต่างๆของอภัสราพรหมค่ะ 3. อภัสราภูมิผู้ที่เกิดในภูมินี้ก็ได้ชื่อว่าพรหมอภัสราค่ะคำว่าอภัสราแปลว่ามีรัศมีสั้นไปคือรัศมีนี้จะแผ่ออกไปแผ่ออกไปที่นั่นที่นี่ดุจเหมือนกับสายฟ้าที่แลบออกมาจากกลีบเมฆอะค่ะรัศมีต่างกันกับพรหมอัปปมานาภานะคะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเนื่องด้วยเพราะขันธสันดานที่เกิดด้วยฌานที่มีปีติเป็นกำลังนั่นเองหรืออีกในหนึ่งคำว่าอภัสรานี้แปลว่ามีรัศมีพวยพุ่งค่ะลักษณะของรัศมีที่พวยพุ่งนั้นก็คือว่ารัศมีนั้นประดุจหนึ่งว่ามันจะหยดย้อยออกมาจากสรีระทีเดียวหรือดุจเปลวไฟของโคมประทีปหรือคำแปลอีกอย่างหนึ่งของคำว่าอภัสราแปลว่ามีปกติสว่างสวยด้วยรัศมีค่ะดังนั้นพรหมที่อยู่ในภูมินี้เขาก็จะมีรัศมีที่สว่างรุ่งเรืองมากที่สุดกว่าพรหมในปริตตาภาแล้วก็อัปปมานาภาค่ะพรหมในภูมินี้ก็เกิดด้วยกำลังของทุติยฌานหรือตติยฌานที่มีกำลังแก่กล้าพรหมอภัสรานี้เป็นหัวหน้าในชั้นทุติยฌานภูมิทั้ง3ภูมินี้ค่ะมาดูที่ตั้งของทุติยฌานภูมิทุติยฌานภูมินี้ตั้งอยู่ในอากาศและก็อยู่ในชั้นที่เสมอกันแต่ว่ามีความรุ่งเรืองกว่ากันนะคะมีความรุ่งเรืองที่แตกต่างกันไปและก็ตั้งห่างจากปฐมฌานภูมิขึ้นมาอีก 5,508,000 โยชน์มีวิมานมีสวนดอกไม้มีสระบัวคลณีซึ่งรวนด้วยรัตนะทั้ง7มีรัศมีแวววาวสวยงามยิ่งนักมีต้นกะลาปะพฤกษ์แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปราณีตยิ่งกว่าในปฐมฌานภูมิ3ค่ะต่อไปเราจะมาดูในตติยฌานภูมิ3ภูมิค่ะ